ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। विचार चल रहा था परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो चुका है उसको तो कर्तव्य है ही नहीं, उसके लिए तो श्रुति के अंतिम में कहा है सब के न स्यात, सब ब्राह्मण के न स्यात, ये न के न स्यात बोले जिस आचरण से वो तो माने ब्रह्मत्ता ही है, ब्रह्म ही है वो, ऐसा कहा। मुख्य संन्यासी है, आत्मदत्ता है उसको, है अपरोक्ष ज्ञान जिसको, ज्ञानोत्तर जिसका संन्यास है उसके लिए। किंतु परोक्ष ज्ञान वाले का जो संन्यास है, कर्म छोड़ता है, काम में कर्म छोड़ता है, काम में उपासना आदि छोड़ देता है परोक्ष ज्ञान वाला, क्योंकि यह लोकेश्वर द्वितीय पुत्रेश्वर का त्याग काम में संबंधी है, यह इस लोक से आने वाला पुत्रेश्वर है उसके पास, और स्वर्ग से आने वाले के लिए मांसादि वित्त की ऐसा है, और ब्रह्मलोक से आने वाले को मान उपासना और दैव वित्त की ऐसा है। तो ये जो परोक्ष ज्ञानी इनको छोड़ देता है, काम में उपासना काम करना भी नहीं, ये चर्चा चल रही है। एक प्रयोजक ज्ञान बतः, परोक्ष ज्ञान वाला है अभी, अपरोक्ष ज्ञान की वाले के तो कर्म ही नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते, किंतु परोक्ष ज्ञानी की चर्चा है। परोक्ष ज्ञान होता साध्य साधन रूपात संसारार विरक्तस्य, शास्त्र में सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, पढ़ने से साध्य और साधन रूप जो संसार से विरक्त है, संसार का दो स्वरूप, कोई साध्य रूप है कोई साधन रूप है, उसे विरक्तस्य कर्म तत्साधन असंभव है, उसके लिए कर्म भी नहीं है, यानी काम में कर्म के साधन पुत्र आदि भी नहीं, कर्म भी नहीं, असंभव होने पर साक्षात्कार उद्देश्य, साक्षात्कार उसका उद्देश्य है, जो विद्वत सन्यासी है, विविधिषु सन्यासी, उसका साक्षात्कार उद्देश्य है, उद्देश्य फलितम संन्यासम दर्शयति, निष्पन्न हुआ जो संन्यास है उसको दिखाते हैं। अतः कहा माने सन्यासी का कर्म और कर्म का साधन का अभाव होने से, पूर्व में ना तस्मात् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्म साधन वा कहा था, उसी का अतः ये अतिक्रांता ब्राह्मण, जो पहले हुए जो सन्यासी लोग महापुरुष ब्रह्मवेत्ता लोग, सर्वम कर्मम कर्म साधनम च सर्वम, सारे के सारे कर्म और सारे के सारे कर्म के साधन सबको, क्या है कर्म के साधन, मारे कर्म किसके लिए, देव पितृ मानुष निमित्तम, यही निमित्त करके कर्म किया जाता था, कर्म होता देवता के उद्देश्य करके, पितरों के उद्देश्य करके, मनुष्यों के उद्देश्य करके कर्म होता था, और उसके साधन था कौन, यज्ञोपवीता शिखा सूत्र आदि साधन है, तेन ही दैवम पितरम मानुषम च कर्म ग्रह, यज्ञोपवीता द्वारा ही देवता संबंधी कर्म, पितृ संबंधी कर्म, मनुष्य संबंधी कर्म किया जाता है, जबकि शिखा सूत्र के अभाव में कर्म नहीं होता, क्यों, निवितम मनुष्याणाम इत्यादि श्रुति में कहा है, निवित मनुष्यों को दान देते समय में निवित होने देव प्रवृत्त बाला की तरह होना चाहिए, देवताओं के देते समय में मन बाया स्कंध में हो, दाहिने हाथ उठा हुआ मन दाहिने हाथ के नीचे हो, उसको सद्य बोलते उसको देवताओं के, और पितरों के लिए दाहिने कंधे में हो और बाएं हाथ के नीचे हो माने अपशब्द हो, ऐसा है। प्राचीनावीतम उपवीतम इत्यादि नाम है, जब सभ्य अवस्था में रहता है तो उपवीत नाम होता है उसका, और अपशब्द होता है तो प्राचीनावीत नाम होता है, और माला बनाता है तो निवीत नाम होता है, यज्ञ प्रवृत्ति का निवीतम मनुष्य इत्यादि आया है। तस्मात पूर्वे ब्राह्मण का, इसलिए पहले के जो ब्रह्मवेत्ता लोग थे ना, वह ब्रह्मविदो वित्थाय कर्मभ्य कर्म साधन अध्यक्ष, कर्म और कर्म के साधन माने लोकेश पुत्रेश वित्तेश संबंधी कर्म और उसके साधन जो भी थे उनसे, यज्ञोपवीतादिभ्य कर्म के साधन यज्ञोपवीतादि है, शिखा सूत्रादि है कर्म के साधन है इनका, पवितादिभ्य परमहंस पारिव्राज्य प्रदे, इनको परित्याग करके परमहंस पारिव्राज्य भाव को प्राप्त करके, परमहंस हंस परम माने कुटिचक बहुधक हंस परमहंस, ऐसा संन्यासियों की चर्चा है। एक व्यक्ति अपने ही खेत में कुटिया बनाता है, अपने ही खेत और अपने से ही करता है, दूसरे से सहयोग नहीं लेता, और अपने घर वालों को बोल देता है मेरी भिक्षा पहुंचा देना, उसके बाद घर नहीं जाएगा, खेत में रहेगा, आजीवन वहीं बैठा रहेगा, भजन करेगा। वो भी एक प्रकार का सन्यासी है, गृहत्याग हो गया उसका, इसको कुटीचक सन्यासी कहते हैं। एक अपनी कुटी बनाई, अपने घर की भिक्षा खाएगा, घर नहीं जाएगा, घर वाले को बोल देगा भिक्षा मेरे यहां पहुंचाएगा। और दूसरा होता है बहुधा, तीर्थयात्रा करते करते जीवन यापन करता है, एक तीर्थ में पहुंचा हुआ है, वहीं से दूसरे तीर्थ का उद्देश्य करके चल पड़ेगा, फिर वहां पहुंच गया तीसरा कोई तीर्थ का उद्देश्य करेगा, वो चलता रहेगा पैदल, इस तरह से जीवन यापन करेगा। वो भी एक सन्यासी है, घर छोड़ दिया तीर्थ यात्रा के माध्यम से, उसको बहुधा कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के आधार में ऐसा कहा जाता है, जहां भी हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ का जल लाने का हमारा नियम होता है, हमारे लिए ऐसे विधान है तीर्थ का जल लाना। तो वो तीर्थ जल उसके पास बहुत सारे का एकत्रित हो गए, इसे बहुधक नाम पड़ गया, बहुधक नाम पड़ गया। तीसरा है शास्त्र का ज्ञान हो गया, आत्मा अनात्मा विचार हो गया है, इतना विचार करता है, हंस नाम हो गया, जैसे हंस होता है ना पक्षी, दूध और पानी को अलग करने की शक्ति है उसमें, इसी प्रकार अनात्मा क्या है आत्मा क्या है इतना विवेचन करने की शक्ति आ गई जिस व्यक्ति में शास्त्रीय ढंग से, उसको कहते हैं हंस सन्यासी, और सन्यासी है हंस माना जाता है। और एक माने अपरोक्ष अवस्था में पहुंच जाता है उसको परमहंस कहते हैं, हंस से बढ़कर स्थिति को परमहंस कहा जाता है। तो परमहंस पारिव्राज्यम, पारिव्राज्य शब्द ऐसा बनता है, परितः विषयान सर्वान परित्यज्य, विषयान सर्वान परित्यज्य ब्रजति इति परिव्राट, सारे विषयों को परित्याग करके घूमता रहता है उसको परिव्राट कहा जाता है। प्रजो ब्रजेश पदांत ऐसा सूत्र गुणादि में परिपूर्वक ब्रज धातु से कुछ प्रत्यय होता है, धातु को दीर्घ हो जाता है, पदांत में सभी हो जाता है। परिव्राट सारे विषयों को परित्याग करके विचरण करने वाले को परिप्राट कहा जाता है, किसी विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने विषय हैं इस लोक परलोक सारे विषयों को त्याग दिया जिसने, उसको परिप्राट कहा जाता है। विषयान परित्यज्य सर्वान विषयान परित्यज्य ब्रजति इति परिप्राट, कोई विषय नहीं है माने शब्द स्पर्श रूप रस आदि का भी वो नहीं, ये चाहिए ऐसी भावना नहीं है, ये लोग चाहिए जिसके लिए पुत्र पैदा करने के पत्नी विवाह आदि करें ऐसा भी नहीं है, स्वर्ग चाहिए इसलिए कर्म करें ऐसा भी नहीं है, ब्रह्मलोक जाइए उपासना करें ऐसा भी नहीं है, सब त्याग दिया उसको, वो परिप्राट परिप्राट उसमें धर्म आ जाएगा पारिव्राज्य। जब शय प्रत्यय लगाएंगे गुण वचन ब्राह्मण आदि में कर्मण चा शय लगाएंगे तो पारिव्राज्य बन जाएगा, परिव्राजो धर्म पारिव्राज्य, परिवार का जो धर्म होगा उसको पारिव्राज्य बोला जाएगा, शय होने से आदि उसकी वृद्धि हो जाती है, ऐसे पारिव्राज्य को प्राप्त हुआ है, सारे विषयों को परित्याग कर दिया, कुछ अपने आसक्त विषय आसक्ति नहीं। परमहंस पारिव्राज्य परित्यज्य पूर्व के ब्राह्मण ने ऐसे किया है, तस्माद् का पूर्वे ब्राह्मण ब्रह्मविदो, जो ब्रजता ब्राह्मण है वह ब्राह्मण माने ब्रह्मविद्ता, व्युत्थाय कर्मज्ञ कर्म साधन व्यस्य, कर्म और कर्म के साधन जो पुत्रादि थे उनसे भी व्युत्थान है, कर्म से भी व्युत्थान करके पृथक होकर यज्ञो पवितादि, कर्म के साधन से यज्ञो पवितादि है उससे भी, परमहंस पारिव्राज्यम प्रतिपाद्य, वहां से वित्थान होकर के परमहंस पारिव्राज्य धर्म को प्राप्त करके भिक्षाचर्य चरंती ही भिक्षाचर्य करते हैं कहते हैं, पूर्व के ब्राह्मण भिक्षाचर्य करते हैं बनता नहीं, वहां आता है भिक्षाचर्य चरंती आता है किंतु भिक्षाचरण करते थे अचरण होगा या चरंती स्म, स्म के युग में लिट के अर्थ में लट होता है, लटस्मय सूत्र है ऐसा अर्थ करता है, माने लिट के स्थान पर लट का प्रयोग हुआ है, वेद में काल का नियम नहीं है ऐसा समझ रहे, और चतुर्थ अध्याय में जाने पर यही है भिक्षाचरण चरंती माने भिक्षाचरण करते थे, सर्वगति भक्षण तो अर्थ में धातु है चार धातु न खाने अर्थ भिक्षा का अन्न खाते हैं, क्यों अपने साधन कुछ नहीं सत्या का हुआ है, माने भिक्षार्थम चरण भिक्षाचर्यम, भिक्षाचर्य माने भिक्षा के लिए विचरण करना उसको भिक्षाचर्य कहते हैं, चरंती कहा भिक्षाचरण करते हैं, त्यक्त्वा स्मार्तम लिंगम स्मृति में कहा है, त्रिदंड धारण करने आदि का विधान है स्मृति में, सन्यासी को त्रिदंड धारण करने आदि है, किंतु त्यक्त्वा स्मार्थम लिखे स्मार्थ चिन्ह को परित्याग करके धारण नहीं करते हुए सन्यासी परमंश परिप्राज्य सन्यासी परिप्राज्य परमंश परिप्राज्य है वह त्यक्त्वा स्मार्थम लिखना स्मार्थ लिंग को परित्याग करना। स्मार्थ लिंग क्या है तो कहते हैं तीन के टिप्पणी में कहा स्मृति उक्तम त्रिदंडादि रूपम में स्मृति में कहा है तीन दंड धारण करना बांस का ये जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय वाले हैं रामानुज संप्रदाय जिनको बोलते हैं वहां तीन दंड धारण करते हैं सन्यासी कहते हैं शिखा सूत्र होता होगा शिखा सूत्र परित्याग नहीं करते और बांस तीन बांस होगा वहां भीतर तीन त्रिदंड धारण त्रिदंडी स्वामी कहते हैं क्या कहला त्रिदंडी स्वामी विशिष्टाद्वैत वाले तो स्मार्थ लिंग वाले हैं कहते हैं तो त्यक्त्वा स्मार्थम लिंगम कहा स्मार्थ लिंग को परित्याग करके जो परमहंस परिव्राज्य धर्म में जो पहुंचा हुआ है स्मार्थ लिंग नहीं रखेगा त्रिदंडादि नहीं केवल आश्रम मात्र सरणानाम केवल केवल आश्रम संन्यास आश्रम मात्र के सरण है कोई उनके पास चिन्ह नहीं रखा स्मार्थ लिंग आदि कोई नहीं है दंडादि नहीं उसके पास केवल आश्रम मात्र सरणानाम केवल आश्रम मात्र के सरण है कैवल्य आश्रम जिसको बोलते हैं केवल में रहने वाला आश्रम उसके शरण रहने वाले का जीवन साधन पारिप्राज्यम व्यंजकम जीवन का साधन पारिप्राज्य का अभिव्यंजक है भिक्षाचर्य है पूर्व अंबेकर जीवन का साधन है वो जीने का साधन है उनका क्या है भिक्षाचर्य तो पारिप्राज्य जो है उसका व्यंजक होता है पारिप्राज्य का व्यंजक कौन है भिक्षाचर्यम भिक्षाचर्य पारिप्राज्य धर्म का व्यंजक होता है माने ये पारिप्राज्य धर्म में है ऐसा ज्ञान होता है भिक्षाचरण से हुआ विद्वान लिंग विवर्जित लिंग विद्वान लिंग वर्जित ऐसा स्मृति में है कहते हैं जो विद्वान होगा मान ब्रह्मवेत्ता होगा आत्मवेत्ता होगा लिंग विवर्जित कोई चिन्ह रहित दंडादि चिन्ह नहीं उसके पास विद्वान लिंग विवर्जित ऐसा आया है लिंग मान चिन्ह तस्मात अलिंगो धर्म जो अव्यक्त लिंगो अव्यक्त आचार ऐसा भी स्मृति में आया है तस्माद इसलिए क्या होगा अलिंग होगा वो कोई चिन्ह नहीं उसके पास तस्माद अलिंग सन्यासी का लक्षण धर्मज्ञ आत्मधर्म को जानने वाला मुख्य धर्म आत्मधर्म धर्मज्ञ हो आत्मज्ञान वाला अव्यक्त लिंग हो जिसका लिंग का व्यक्त नहीं स्पष्ट नहीं किस क्या किस आश्रम का है किस वर्ण का है अतः पता नहीं जिसका ऐसा होता है किस आश्रम का है किस वर्ण का है चिन्ह नहीं तत्त आश्रम घटित चिन्ह है आश्रम वर्ण घटित चिन्ह है चिन्ह नहीं उसके पास अव्यक्त आचार वो आचरण भी अव्यक्त है व्यक्त नहीं ऐसे ऐसे आचरण करना वो भी नहीं उसके पास ऐसा स्मृति ने कहा उस आत्मव्यक्ता के लिए इत्यादि स्मृति भी इत्यादि स्मृतियां हैं अथ और श्रुति भी बोलती है अथ परिप्राण विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह इत्यादि श्रुति है श्रुति भी है उस आत्मवत्ता के लिए ऐसा कहा जाता है परिप्राट वही है परित सर्वान विषयान परित त्यक्त्वा भ्रजति सारे विषयों को त्याग करके चलता है उसको परिप्राट कहते हैं कोई विषय नहीं न लोकेषण है न पुत्रेषण है न वित्तेषण है तीनों ऐसाओं से रहित है ऐसा करके चलने वाले को परिप्राट कहा जाता है परिप्राट विवर्णवास बासस शब्द है शू का रूप में बासहा बना हुआ अत्य संत तो लगा है वर्ण नहीं है जिस वस्त्र में वर्ण नहीं है कोई भी वस्त्र बनता है कारपास से बनता है पहले शुरू में क्या कपास होगा उसके धागा निकाल के बनाते हैं वही वस्त्र तो वही होता है ये टेरिकोट आदि को वस्त्र नहीं कहा जाता ये सूती कपड़े हैं ना वही होता है वस्त्र वास्तविक कटन जिसको बोलते हैं तो उससे बना हुआ को बासस बोले बासा बोला जाता है प्रसाद साधन है तो असुन प्रत्यय करके बासस बनाया जाता है विवर्ण भाषा कहते हैं सबसे पहले वस्त्र का जो रंग होगा वर्ण कैसा होगा सफेद होता है कपास से बनेगा तो कैसे बनेगा वो नहीं है विगत वर्णो यस्मात श्वेत वस्त्र नहीं है उसके पास वर्ण चला गया कौन सा वर्ण था पहले वो नहीं है विवर्ण विगत वर्णो यस्मा जिसे वर्ण चला गया ऐसा वस्त्र पहनते हैं सन्यासी कहा विवर्णवास माने सफेद नहीं पहनते गैरिक वस्त्र पहनते अर्थ आएगा विवर्णवास है ना परिभ्राट विवरण वास चार की टिप्पणी में कहते हैं विगत श्वेत वर्णों कषायम, यही है विगत श्वेतम वर्णम, चला गया सफेद वर्ण, जो शुरू में जो वस्त्र का वर्ण होता है श्वेत होता है, जो मिल से निकलते हैं पर वस्त्र कैसे निकलते हैं, श्वेत निकलते हैं, वो चला गया जिसका, वो नहीं माने काषायम इत्यर्थ, रंगा हुआ कपड़ा पहनता है, काषाय गेरू से रंगा हुआ वस्त्र पहनता है, विवर्ण स्मृति ने यह कहा। और मुंड मुड़ा हुआ होगा, शिखा आदि नहीं जिसके पास, मुंड बुढ़ी खंडे ने धातु से मुंडा बनता है, बुढ़ी खंडे ने धातु है भादी का है मुंड, मन सब कटवा दिया, शिखा शिखादि कटवाया हुआ है। अपरिग्रह, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं उसके पास, दंडादि कोई परिग्रह नहीं उसके पास, ऐसी स्थिति है, लोक लज्जा के लिए वस्त्र एक धारण करता है, बाकी अपरिग्रह है, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं उसमें, दंडादि कोई भी परिग्रह उसके पास नहीं, इत्यादि श्रुति, ये सन्यासी का लक्षण ऐसे बताया श्रुति में। स शिखान केशान निकृत्य विस्तृत्य यज्ञोपवीतम इति चाह, और भी श्रुति बोलती है उसके लिए, क्या बोलती है, शिखा के सहित केशों को काट करके, निकृत्य काटकर, कृति छेद ने धातु है उसे, निकृत्य काटकर शिखा के सहित केस, सारे केस काट करके विस्तृत यज्ञोपवीतम इति चाह, और यज्ञोपवीत विसर्जन करके, ऐसा होता है सन्यासी, ऐसा आया है पांच की टिप्पणी भी कहते हैं श्रुते इति श्रुते का, ये ऐसी श्रुति है ये, ठीक है, से देखें अतिक्रांता ब्राह्मण, जो पहले जो हो गए ना जो ब्रह्मवेत्ता लोग, यहां ब्राह्मण माने ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता लोग वहां, किम किम प्रजया करिष्यामो नोयम आत्मा नायम आत्मा नोयम लोक, स्मृति के द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण है माने विरक्त ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता, इस स्मृति के द्वारा प्रकाशित जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ये स्मृति जिसको बोलती है, क्या उनका उद्गार क्या, क्या मानते हो, किम प्रजा करिष्यामा, हम प्रजा को लेकर के, प्रजा माने वहां दोनों वित्तों का भी उपलक्षण है, माने प्रजा माने पुत्र, पुत्र साथ जो लोग से हमें क्या लेना, जब लोग नहीं चाहे तो पुत्र क्यों लेना, हमें लोग के साधन है वो, और स्वर्ग नहीं चाहे तो गवादि वित्त की क्या आवश्यकता है, मानुष वित्त की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे उसको लेकर, और ब्रह्मलोक हमें नहीं चाहिए, हम तो हाँ, इसलिए उपासना गुरु की वित्त से क्या लेना है, छोड़ दिया साधन को, किम प्रजा करिष्याम, प्रजा शब्द वहां माने वित्त और लोक से दोनों का भी उपलक्षण होता है, क्या ले क्या करेंगे उसको, क्यों नायम आत्मा, ये आत्मा नहीं है, नोयम आत्मा नायम लोक, ये हमारे आत्मा तो ये है, ये लोग हमारी आत्मा नहीं है, हमारे आत्मा कौन है, ये है हमारा लोक तो ये है, हमारा लोक ये आत्मलोक है, अन्य बाहर के लोग हमारे नहीं है, ऐसे उल्टा है, ये कहते अतिक्रांत ब्राह्मण ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग, किम प्रजा करिष्यामो नायम आत्मा नोयम आत्मा नायम लोक इत्यादि प्रकाशित इस इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो ब्राह्मण है माने ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, तेषाम कर्म कर्म साधन से यज्ञोपवीतादि, उन उन लोगों का, वो जो ब्रह्मवेत्ताओं का कर्म और कर्म के साधन यज्ञोपवीतादि साधन है नास्ती इति पूर्वर सम, उनमें है ही नहीं, कर्म भी नहीं है कर्म के साधन, क्यों कर्म से लोक प्राप्ति है किंतु लोक नहीं चाहिए उनको, विरक्त है वो, उनको आत्मा, वो आत्मा आप में है, एक कहना है पूर्व के साथ संबंध करने कहा, आठ की टिप्पणी में किम में आठ की टिप्पणी में कहते हैं नंबर दे दिया चार चार बाईस में है ना, चतुर्थ्या में ऐसा है किम प्रजया करिष्याम आदि स्थिति वहां है, देव पितृ मानुष निमित्त विशेषण विषय थे, भाष्य में लिखा था कर्म और कर्म का साधन क्या है, कर्म का साधन देव पितृ मानुष निमित्त साधन क्या होते हैं, एको पिता इसको कहते हैं टिप्पणी, टीका भी कहते हैं ते नहीं का ते नहीं दैवम पितृ मानस कर्म करते, यज्ञ पिता के द्वारा ही देवता संबंधी कर्म, पितृ संबंधी कर्म, मनुष्य संबंधी कर्म किया जाता है, प्राचीनाभीतम पितृणाम उपवीतम देवानाम इति आदि शब्दार्थ, निमितम मनुष्याणाम इत्यादि श्रुति में जो भाष्य में इत्यादि में आदि शब्द है भाष्य में, उसे आदि का लेना है, मनुष्यों को दान देते समय पे निमित होकर देना है, निमित करना माला जने को माला के रूप में रखा, ये कहा गया। और प्राचीनाभितम पितृणाम, पितरों को जो पिंडदान आदि तर्पण आदि किया जाता है उस स्थिति में प्राचीनाभित करना माने अपसभ्य होकर के करना आता है। और उपमितम देवा, देवताओं को दान देते समय माने स्वाहा स्वाहा आदि करते समय में, पूजन करते समय में सभ्य होना, उपवीत कहते उस काल में, दाहिना हाथ उठा हो बाया कर्ण में हो उसको उपवीत कहा जाता है। यह यस्मात् पूर्वे विचार प्रयोजक ज्ञानवंतो ब्राह्मण कहते हैं, ये कहते हैं आगे तस्मात् को लगाने के लिए यस्मात् कह रहे हैं यहां, यस्मात् जिससे कि पहले जो विचार का प्रयोजक जो ज्ञान है, आत्मा अनात्मा विचार का प्रयोजक ज्ञान परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान वाले जो ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, विरक्त संसार से विरक्त हैं, क्यों किम प्रजया करिष्यामो नायम आत्मा नोयम आत्मा नायम लोक इत्यादि में पहुंचे हुए हैं, संसार से विरक्त है ऐसे लोग विरक्त संन्यास्य संन्यास करके कर्म कर्म के साधन को त्याग कर रहे हैं, ये लोकेशण द्वितीय पुत्र को त्याग कर संन्यास्य तत्प्रयुक्तम धर्मम अन्वतिष्ठन, वो संन्यास प्रयुक्त धर्म का अनुष्ठान किया, उन लोगों ने संन्यास प्रयुक्त धर्म जो है उसका अनुष्ठान किया, मान विवर्णवास मुंडो अपरिग्रह आदि जो धर्म है सन्यासी का उसको अनुष्ठान किया, मैंने उसमें रहे वो लोग। सात के टिप्पण में कहते हैं संन्यास प्रयुक्तम तत्प्रयुक्त मैंने संन्यास प्रयुक्त जो धर्म है उसका अनुष्ठान करके रहे पूर्व के ब्राह्मण लोग ब्रह्मवेत्ता लोग विरक्त हो। तस्मात अधुनातनोपी, आज के भी यदि संसार से विरक्त है, लोकेशा पुत्रेशा पितेशा से व्युत्थान है जिसका स्थिति में है, तो वो भी प्रयोजक ज्ञानी मान परोक्ष ज्ञानी, शास्त्र से परोक्ष ज्ञान हो गया है ऐसा विरक्त, केवल परोक्ष ज्ञान होने मात्र से कहां विरक्त भी हो, कहां से लोकेशा पितेशा पुत्रेशा से व्युत्थान हो विरक्त हो, ब्राह्मण मैंने आज के भी जो ब्राह्मण है तथा कुरिया, इनके लिए विधि वाक्य विधि हो जाए, क्या हो जाएगा, जैसे उन्होंने अनुष्ठान किया है संन्यास धर्म का वैसे ही ये भी करें, आज के भी ऐसे करें ऐसा बनेगा, ये कहा गया तस्माद इत्यादि कहा। तस्मात पूर्वे ब्राह्मण ब्रह्मविदो व्युत्थाय कर्मभ्य कर्म साधन भ्यश्च यज्ञ पविताभ्य परमहंस पारिप्राज्यम प्रतिपद्य भिक्षाचरण तरंती, यही है। इसलिए पहले के जो ब्राह्मण लोग थे क्या किया उन्होंने, ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता युद्धाय कर्म है तो कर्म साधन भी, कर्म कर्म के साधन दोनों से ऊपर होकर के, कर्म भी नहीं कर्म के साधन पुत्र आदि भी नहीं कर्म भी और कर्म के साधन यज्ञोपवीता आदि भी नहीं, शिखा सूत्रादि परित्याग कर यह अर्थ आता है परमहंस पारिव्राज्यम प्रतिबद्ध, परमहंस पारिव्राज्य धर्म को प्राप्त करके भिक्षाचरण चरंती माने भिक्षाचरण करते थे अर्थ आएगा, सर्वगत गतिपक्षण धातु होता है ठाणे अर्थ होता है, चरंती का कुर्बंधी अकुर्बन भिक्षाचरण करते थे अर्थ होगा, भिक्षाथम चरण भिक्षा के लिए जाना विचरण करना इसको भिक्षाचरण कहते हैं, भिक्षाचरण चरण भी कहा। ठीक है, हमें कहते हैं पूर्वादि शंका करेंगे महाराज त्रिदंडे नतिश्चैव इत्यादि स्मृति, त्रिदंडे नतिश्चैव यति को त्रिदंड के द्वारा युक्त होगा, यति किससे होगा, यति माने सन्यासी त्रिदंड से युक्त होगा ऐसा कहा हुआ है, न परमहंस पारिप्राज्यम अत्र विवक्षितम, या परमहंस पारिप्राज्य धर्म संन्यास में विवक्षित नहीं है क्योंकि उसको त्रिदंड ग्रहण करने का कहा हुआ है, इति आशंक ऐसा पूर्वादि की शंका हो गई तो उत्तर देते हैं। नव की टिप्पणी में कहते हैं अच्छा भिक्षाचर्य आठ की टिप्पणी भी की है, आठ में कहा श्रवणादि रूपम भिक्षादि रूपम, दो धर्म है संन्यास या क्या है, सर्वादि श्रवण मन ध्यासन भी धर्म है वेदांत का श्रवणादि और एक भिक्षाचर्य जीवन यापन के लिए भिक्षाचर्य, ये दो धर्म यही है तत्प्रयुक्त धर्म संन्यास प्रयुक्त धर्म, ये दो धर्म होते हैं उसके बाद नौ में कहते हैं इतिहास आश्रमांतराणी लक्षयित्वा अन्य दक्षिण, ऐसा एक दक्ष स्मृति है दक्षिण ने कहा है अन्य आश्रम को लक्षित करते हुए, माना ब्रह्मचर्य आश्रम को क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रमी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, ये सब बातों को बताने के बाद अन्य आश्रमांतराणी लक्ष्य तो अन्य आश्रम को लक्षित करके त्रिदंडे नतिश्चय संन्यास के जो कार्य आ गई तीनों आश्रम की चर्चा पहले करके दक्षिण ऐसा कहा है त्रिदंडे नतिश्चय संन्यासी को तीन दंड के द्वारा रहना चाहिए त्रिदंडे नतिश्चय मोक्षाश्रम लक्षित हो मोक्षाश्रम होता है संन्यासाश्रम संन्यास आश्रम को लक्षित करते हुए पहले तीनों आश्रम को लक्षित करने के बाद मोक्षाश्रम की बारी आई तो उसको क्या करना चाहिए त्रिदंड नतिश्चय ऐसा दक्षिण कहा है। दक्षता दक्षिणा जो दक्ष दक्ष है उसके द्वारा शिखा यज्ञ पवितादि परित्याग रूपम पायुराज्यम निराकृतम। शिखा यज्ञ पवितादि माने परित्याग करना रूप पायुराज्य को खंडन किया है ऐसा है। शिखा सूत्र आदि रखना चाहिए, त्रिदंड भाव करना चाहिए, ऐसे दक्षिण ऐसा कहा हुआ है। स्मृति की बात है पायुराज्यम अतः शिखादिशालिना त्रिदंडिना जो शिखादि वाले होते हैं शिखा सूत्रादि होते हैं त्रिदंडी स्वामी जिसको बोलते हैं विशिष्टा द्वैत में आज हैं वो संप्रदाय परंपरा चल रही है। शिखादिशालिना त्रिदंडिना शिखादिशाली जो शिखा वाले होते हैं वो त्रिदंडी लोग सर्वस्मृति प्रसिद्धा सारे स्मृति में प्रसिद्ध वही है ऐसा प्रसिद्धा संन्यासी ना सारे स्मृति में प्रसिद्ध जो संन्यासी लोग हैं तेषाम एव वित्थाय इत्यादि ये वाक्य उनके लिए वित्थाय आदि वाक्य योगेशा वित्तेषा पुत्रेषा से वित्थाया ये वाक्य उनके लिए है परमांश पारिप्राज्य के लिए नहीं। हाँ वही तो अभी आगे चर्चा होगी ना, मैं तो पूर्व पक्ष बोल गया वित्ता इत्यादि वाक्य ग्रहण यदि शंकित शंका करने वाला का यह अभिप्राय यही है। और उत्तर क्या देते हैं आह उत्तर देते हैं आह क्या है स्मार्थ संन्यास से श्रुति विरोध है। स्मार्थ संन्यास स्मृति संबंधी संन्यास को स्मार्थ संन्यास मृतेर इदम स्मार्तम स्मृति संबंधी को स्मार्थ कहा जाए अत्र लगता सही ना स्मार्थ हो जाता है स्मार्थ संन्यासी संन्यास श्रुति विरोधन श्रुति में कहा है मुंडो अपरिग्रह इत्यादि कहा हुआ है और वहां मर अपरिग्रह शब्द से दंडादि परिग्रह नहीं है वहां दंडादि का निषेध है और यहां त्रिदंड धारण करना शिखा सूत्र परिग्रह होगा वहां इसलिए श्रुति का विरोध होने से स्मृति मान्य नहीं है ये कहना चाहते हैं। स्मार्थ संन्यास से श्रुति विरोध है ना स्मार्थ संन्यास श्रुति के विरोध होने से सत्वों के बनास्ती स्मार्थ संन्यास है ही नहीं यही अभिप्राय है। आशय न ब्रूते सिद्धांति ब्रूते सिद्धांति कहता है ये कहा उत्तम ही भारतीय भारतीय में कहा इस बात को स्मार्थ संन्यास और श्रोत संन्यास के बारे में मुंडोपरिग्रह से प्रत्यक्ष श्रुति वाक्यतः तद विरुद्ध वाक्यम नापेक्षम दुर्बलत्वतः कहता है मुंडो अपरिग्रह ऐसा आया श्रुति में आया बात मुंडो अपरिग्रह विवर्णवास इत्यादि है ना मुंडो अपरिग्रह प्रत्यक्ष श्रुति वाक्यतः निरपेक्ष रोगो श्रुति सबसे पहले श्रुति के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है वो प्रत्यक्ष माना जाता है। स्मृति जहां आती है स्मृति के द्वारा सिद्ध न तो श्रुति से ही सिद्ध करना पड़े अनुमान करना पड़े इसके आधार पर ऐसे श्रुति होगी अनुमान से सिद्ध होता है। स्मृति के जो सिद्ध करना चाहेंगे श्रुति को अनुमान करना पड़ेगा वहां स्मृति वैसे स्वतः प्रामाणिक तो होती है ना श्रुति के माध्यम से प्रामाणिक होना है तो उसके लिए अनुमान करना पड़ेगा ऐसे श्रुति जरूर है स्मृति में आयुक्त करें वो अनुमेय है स्मृति क्या है अनुमान का विषय बनना है ये कहना चाहते हैं। मुंडो अपरिग्रह चेती प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य था प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य है कौन मुंडो अपरिग्रह विवरणवास इत्यादि श्रुति वाक्य है होने से तद विरुद्ध स्मृति वाक्यम वहां मुंडा कहा और वहां स्मृति में बोल रहे शिखा सूत्र रखने को बोल रहे हैं दक्ष स्मृति में उसे विरोधी जो वाक्य है स्मृति वाक्यम नापेक्षम दुर्बलत्व होता स्मृति की अपेक्षा स्मृति दुर्बल होती है। श्रुति और स्मृति के परस्पर विरोध हो तो स्मृति को नहीं लिया जाता श्रुति बलवान है स्मृति दुर्बल हो जाती है। श्रुति लिंग वाक्य पर स्थान समाख्या नाम पारदारू समवाय पारदारू बल्या ऐसा आया है दुर्बल हो जाती है कहा आगे कहते हैं ठीक है। अच्छा त्यक्त्वा इत्यादि का भाष्य त्यक्त्वा स्मार्थम लिंगम जो स्मृति संबंधी लिंग है शिखा सूत्रादि त्रितंड आदि उसको त्याग करके केवलम आश्रम मात्र शरणानाम कैवल्य आश्रम मात्र के शरण है जो लोग कोई परिग्रह नहीं है केवल आश्रम मात्र के शरण है जो जीवन साधन उनका जीवन साधक या भिक्षाचर्य व्यंजक है माने ये माने सन्यासी है अभिव्यंजक क्या है भिक्षाचार्य भिक्षाचार्य कर रहा है इसका मतलब ये सर्व परित्यागी सन्यासी है जीवन के लिए कर रहा है यही पारिव्राज्य व्यंजक पारिव्राज्य का व्यंजक यही होता है भिक्षाचार्य पूर्व में है भिक्षाचार्य कहा ठीक है। तस्य दृष्टार्थत्वाद मुमुक्षु त्याज्यत्वम सूचयतेगा वो जो स्मार्त लिंग है ना त्रिदंडादि जो होते हैं उसका दृष्टार्थत्व दृष्ट प्रयोजन वाला है वो मोक्ष भी त्याज्यत्व मोक्ष के द्वारा त्याज्य है वो इस विषय में कार्यक्रम कहा केवलम कह दिया है दस के टिप्पणी का स्मार्त लिंग तस्य माने मार्त लिंग से केवलम केवलम आश्रम मात्र शरणा, कोई उनके पास चिन्ह नहीं, कोई भी नहीं है, त्रिदंडा शिखा सूत्र नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, केवल आश्रम मात्र की शरण है। ठीक है, अमुख्यत्वाच तस्य त्याज्यता, मुख्य संन्यास नहीं है वो, कौन त्रिदंडा धारण करना, इसलिए वो संन्यास त्याज्य है। ठीक है, क्यों पारिव्राज्य इत्यादि कहा, पारिव्राज्य व्यंजकम यह सब दिया, पारिव्राज्य का व्यंजक तो होता है क्या, भिक्षाचर्य, अपरिग्रह भिक्षाचर्य यही होता है। तथापि त्वदिष्ट संन्यासो न स्मृति कार्य निबद्ध, चलो श्रुति में तो कहा आपका इष्ट संन्यास जो है पूर्वादी बोले, स्मृतिकार ने तो उसका जोड़ा नहीं है आपने संन्यास का, त्रिदंडी संन्यास के बारे में चर्चा की है, त्रिदंड ने अतिष्ठाई को इत्यादि कहा है, आपका जो संन्यास बोल रहे हैं आप जिसको, वो तो स्मृतिकार ने कहा नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। तथापि फिर भी ग्यारह की टूटा, तथापि श्रौत भक्षमाण संन्यासापेक्षा, श्रुति में कहा गया जो भक्षमा संन्यास है उसकी अपेक्षा से मार्थ संन्यास से दुर्बल क्यों, मार्थ संन्यास दुर्बल होने से, मृत्यु संबंधी संन्यास दुर्बल होने से, त्याज्यत्व की त्याज्य होने पर भी, फिर इस स्मृतिकार ने तो चर्चा नहीं की ना आपके, आपके जो संन्यास इष्ट है उसको स्मृतिकार ने नहीं बोला, ये शंका हो गई, तो उत्तर देते हैं हम कहते हैं यही है, तथापि कार्य यही है, तथापि त्वदिष्ट संन्यासो हो, तुम्हारा इष्ट संन्यास क्या है, बार के निपुण बताया पारमहंसाख्य, तो परमहंस नाम का संन्यास है ना, वह मृतिकार ने तो नहीं कहा, ये शंका है, तो उत्तर देते हैं संन्यासो स्मृतिकार न निबद्ध, मृतिकार ने जोड़ा नहीं, नित्य कहते हैं नहीं, मृतिकार ने जोड़ा है हमारा संन्यास क्या, विद्वान लिंग विवर्जित, ऐसा है जो विद्वान होगा मैंने ब्रह्मत्ता होगा वह लिंग से रहित हो, मानी चिन्ह से रही तो त्रिदंडादि नहीं, शिखा सूत्रादि चिन्ह नहीं, लिंग विवर्तित इत्यादि है, और तस्माद अलिंग ये भी मृतिकार ने बोला है, तस्माद अलिंग, इसलिए क्या होगा वो अलिंग, कोई चिन्ह नहीं उसके पास अलिंग, धर्मज्ञ आत्मधर्म का वेत्ता होगा वो, अन्य धर्म नहीं, आत्मधर्म को जानने वाला धर्म में आत्मा, आत्मज्ञ होगा वो, अव्यक्त लिंग उसके चिन्ह कोई भी अव्यक्त है, स्पष्ट नहीं किस आश्रम का है किस वर्ण का है इसे ज्ञान नहीं है, स्थिति वर्ण और आश्रम के द्वारा ही व्यक्ति का परिचय होता है, उसके वेशभूषा आदि से परिचय होना, ये वर्ण का यह आश्रम का वेशभूषा ये होना है, वेशभूषा उसका है ही नहीं, ये अव्यक्त लिंग और अव्यक्त आचार, आचरण से भी परिचय नहीं, वो कैसा आचरण है उसका, आचरण के द्वारा पता लगता है ब्रह्मचारी है या सन्यासी है गृहस्थ है क्या है, वहां नहीं ऐसी स्थिति इत्यादि स्मृति बद, स्मृतिकार ने ऐसा कहा है पारमहंस सन्यासी को, परमहंस सन्यासी को ऐसा कहा, एक कहा ठीक है, कहते हैं प्रत्यक्ष श्रुति विरोधा स्मार्थ सन्यासो मुख्य नवती, श्रुति स्वयं वो अपने मुख से बोल रही है प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध है, अथ परिव्राट विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह है ना, सशिकान केशान निकृत्य विस्तृत यज्ञ पवित्र विधि, चाहे श्रुति बोल रही है और वहां त्रिदंडी सन्यासी में शिखा सूत्र रखना है, यज्ञ पवित्र रखना है, त्रिदंड रखना है, प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध है, एक प्रत्यक्ष श्रुति विरोध है, स्मार्थ संन्यासो मुख्य न होती, जो स्मृति संबंधी संन्यास है मुख्य नहीं होता, एक चाहते हैं तेरह के टिप्पणी में कहा इसको प्रत्यक्ष स्मृतिया तन्मूल श्रुति अनुमान, स्मृति स्वतः प्रमाण नहीं है, स्मृति में जो वाक्य आते हैं उसी के द्वारा मूल श्रुति को अनुमान करना पड़ेगा, ऐसे श्रुति जरूर है ऐसा अनुमान करना होगा, स्मृति के द्वारा तन्मूल माने स्मृति मूलक जो श्रुति है अनुमान भी अनुमान करने पर भी प्रत्यक्ष अपेक्षा है, श्रुति साक्षात है यहां क्यों श्रुति बोल रही है, सशिकाण कैसा निकृत्य विस्तृत यज्ञ कविता पवित्र इत्यादि श्रुति है, प्रत्यक्ष श्रुति की अपेक्षा से दुर्बलत्व में वह दुर्बल मान जाएगा स्मृति मार्थ संन्यास दुर्बलत्व में अनुमेय से, तो अनुमेय होगा मार्थ संन्यास दुर्बल बनेगा, तो प्रबल और दुर्बल में प्रबल माना जाएगा, एक आगे ठीक एवं तय एवं एतम भय तम आत्मा तम इत्यादि वाक्य से विधायक उपेत्य सर्वकर्म तत्साधन परित्याग परत्व उत्तम आक्षिपति, माने विधि वाक्य है कहना चाहते हैं भिक्षाचार्य चरित माने भिक्षाचार्य चरित ऐसा अर्थ लेना है यहां श्रुति में, माने वेद में जो होता है ना लकार का कोई नियम नहीं होता, माने विद्रिलिंग के स्थान पर लट लकार का प्रयोग किया है ऐसा समझ रहा है। भिक्षाचरण चरित दीवाने भिक्षाचरण चरित ऐसा पुत्र शरणायाश्च वित्त शरणायाश्च लोकेशरणायाश्च वित्ताय अथ भिक्षाचरण चरित ऐसा अर्थ होगा उसका, ये सिद्धांत ने ऐसा अर्थ निकाला। एतंबई तम इत्यादि वाक्य से जो एतंबई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र शरणास्त इत्यादि वाक्य है इसका विधायक तो होता विधि वाक्य है ऐसा मान करके स्वीकार करके, यद्यपि लट लगा दिख रहा चरंती है वहां चरित अर्थ निकालकर विधायक तो उपेत्य स्वीकृत ऐसे स्वीकार करके उपेत्य मान स्वीकृत है। और सर्वकर्म तत्साधन परित्याग परत्व उत्तम, सारे कर्म और कर्म के साधन का परित्याग पर वाक्य है ऐसा यहां कहा सिद्धांत ने कहा तो किसका ये तम वही तम आत्मा विदित ब्राह्मण पुत्र शरणायाश्च वित्त शरणायाश्च लोकेशरणायाश्च वित्ताय अथवा भिक्षाचरण चरंती का ये अर्थ निकाला अभी तक, ये विधि वाक्य मान करके लट लगा नहीं लिंग के स्थान पर लट है ऐसा अर्थ निकाला था। वेदे काला नियम, वेद में कोई काल का नियम नहीं होता, काल का वित्त हो जाता है किसी काल में भी कोई प्रयोग कर दिया जाता है, किसी लकार के स्थान में कोई अन्य लकार का प्रयोग कर दिया जाता है, किंतु पढ़ने वाले को संभल करके अर्थ करना होगा स्थिति है ऐसा है। टिप्पणी में कहते हैं 14 की टिप्पणी है ना उपेत्य का वित्थाय इति अंशस्य संन्यास विधायकत्व, वित्थाय ये अंश है ना वित्थाय उसका अर्थ संन्यास विधायक वाक्य है, संन्यास करे लोकेशम पुत्रे समा वित्ते समय का परित्याग करे ये अर्थ होगा। भिक्षाचरण चरंती इति अंशस्य जो भिक्षाचरण चरंती अंश है वह उस अंश क्या लेना तो धर्म विधान संन्यास धर्म का विधान करने वाला है, अन्य धर्म नहीं करे संन्यास धर्म का पालन करने कहा। प्रौढ़िया स्वीकृत प्रौढ़िवाद से स्वीकार किया, ऊपर ऊपर से स्वीकार किया, इसके ऊपर पूर्व पक्ष आक्षेप करता है शिखा सूत्रादि को त्यागना महान पाप है ऐसा बोलना चाहते हैं पूर्वादि बोलता है, ये पूर्वादि की शंका है। ननु वित्थाय अथ भिक्षाचरण चरंती इति वर्तमान उपदेशा, वर्तमान लकार है वहां चरंती लट लकार का प्रयोग है, विधि वाक्य है ही नहीं यहां कि लिंग लोट तब्यत आदि कोई है ही नहीं। वित्थाय अथवा भिक्षाचरण वित्थान होकर उसके अनंतर लोकेशण पुत्रेशण वित्तेषण के द्वारा वित्थान होने के पश्चात भिक्षाचरण कर जीवन साधन के लिए भिक्षाचार्य करते हैं, यही तो अर्थ है चरंती इति वर्तमान उपदेशा, वर्तमान लकार का उपदेश है चरदाति से लट लकार का उपदेश हो रहा है। अर्थवाद ओयम यह अर्थवाद वाक्य है, विधि वाक्य तो है ही नहीं, अर्थवाद ओयम कौन सा अर्थवाद भूतार्थवाद कहते हैं, गुणवाद नहीं अनुवाद नहीं भूतार्थवाद है, विरोध भी नहीं है अन्यत्र कहीं कहा भी नहीं है, अनुवाद भी नहीं कर सकते विरोध होता तो गुणवाद बोलते विरोध भी नहीं है। न विधायक प्रत्यय, विधायक प्रत्यय न लट सुनाई, विधायक प्रत्यय कौन होते हैं विधि वाक्य वाले प्रत्यय लोट लिंग तब्यत ऐसा है नहीं, ऐसा लोट लोट प्रत्यय भी नहीं है लिंग प्रत्यय भी नहीं है तब्यत आदि प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यय कश्चित सुनते कोई भी प्रत्यय नहीं सुनाई पड़ता, कौन सा विधायक प्रत्यय नहीं सुनाई पड़ता, माने लिंग लोट तब्यत आदि का प्रयोग नहीं है, चरंती लट का प्रयोग है लट प्रत्यय है यहां, लिंग लोट तब्यत ताराम तब्याराम अन्य तो भी न कश्चित छ्रियते, लिंग लोट तब्यत कोई भी यहां सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहां कौन सुनाई पड़ रहा है लट चरंती लट प्रत्यय सुनाई पड़ता है, इसलिए ये विधायक वाक्य नहीं है। तस्मात अर्थवाद मात्रेण ये अर्थवाद वाक्य है, ये तम भाई तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र वाक्य अर्थवाद वाक्य है, ये वास्तव में नहीं है, यह सिद्ध हो जाएगा वास्तव में वित्तान नहीं है, भिक्षाचर्य करना भी नहीं है वास्तव में अर्थवाद वाक्य है। तस्मात अर्थवाद मात्र जो अर्थवाद वाक्य है ही है क्यों लट लकार का प्रयोग है भिक्षाचर्य चरंती ऐसा होने से श्रुति स्मृति विहिता नाम योग्योपविता है, जो श्रुति स्मृति के द्वारा विहित जो योग्योपविता आदि है श्रुति में स्मृति में योग्योपविता को परित्याग करने को नहीं कहा, धारण करने को कहा है, योग्य श्रुति स्मृति विहिता नाम योग्योपविता नाम साधना नाम योग्योपविता साधन है, श्रुति स्मृति विहित जो कर्मादि होंगे उसके साधन जो योग्योपविता होंगे न सकते परित्याग कह रहे तुम, इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा उसको परित्याग नहीं कराया जा सकता, किसका श्रुति और स्मृति के द्वारा भी जो साधन है कर्मादि के साधन यज्ञ प्रवृत्ति आदि है उनका परित्याग नहीं कराया जा सकता। तस्मात में एक नंबर की पढ़ाई ना विधायक अभावाद, विधायक वाक्य नहीं है, लिंग लोट तब्य था ही नहीं यहां, चरंती लट्टकार का प्रयोग है, लट प्रत्यय है। यज्ञोपवीति एवं अधीत याजेत यजेत ऐसा कहा है, यज्ञोपवीति यज्ञोपवीति वाले को यज्ञोपवीति कहा जाता है, यज्ञ उपवीतम यस्य सभ्य रूप में यज्ञोपवीति जिसका यज्ञ उपवीति यस्य यज्ञ माने एक एक साधन जो उपवीति यस्य उपवीति माने सभ्य भाव में हो जिसका वही अध्ययन करे, अध्ययन करते समय में दाहिने हाथ के नीचे यज्ञोपवीत होना चाहिए बाया कंध में ऐसा आया हुआ सभ्य अवस्था में, अपसभ्य अवस्था में नहीं। यज्ञोपवीति यज्ञोपवीत वाला यज्ञोपवीतम अस्य अस्तित्व यज्ञोपवीति अतः इन्हें ठनऊ इन प्रत्यय लगा दिया यज्ञोपवीत से इन्हें प्रत्यय करके यज्ञोपवीति बना दिया। यज्ञोपवीति एवं अधीत वही अध्ययन करे अधीत अधिपूर्वक इन अध्ययन धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अध्ययन करे कहा याजयेत यज्ञोपवीति याजयेत यज्ञोपवीति यजेत ऐसा अध्ययन को ही कर कौन करे यज्ञोपवीत वाला करे और यजन भी वही करे याजन भी वही कराए यज्ञ भी वही करे यज्ञ भी वही कराए यज्ञ करने का यज्ञ कराने का और स्वाध्याय अध्ययन करने का अधिकार किसको है यज्ञोपवीत वाले को ऐसा आया कहीं से आया। पारिप्राज्य तावत अध्ययन विहितम संन्यास में भी तो अध्ययन तो विधान है ना अध्ययन का विधान है इसलिए और अध्ययन के लिए क्या चाहिए यज्ञोपवीत चाहिए यज्ञोपवीत अधीयत आया है यज्ञोपवीत वाला यज्ञ अध्ययन कर संन्यास है ही नहीं माने श्रुति प्रयुक्त संन्यास है स्मृति प्रयुक्त संन्यास है वहां यज्ञोपवीत वाले होते हैं वो त्रिदंडी स्वामी वहां संन्यास तो वही है ये पूर्ववादी का कहना है यज्ञोपवीत एवं अधीयत पांच नंबर दो नंबर टिप्पणी है ना माने वेदान अधीत वेदों का अध्ययन कौन करे यज्ञोपवीति करे यज्ञोपवीति वाला व्यक्ति करे ऐसा अर्थ होगा और याजेत यजेत वही यज्ञोपवीति याजेत यज्ञोपवीति यजेत इत्यादि पारिप्राज्य तावत अध्ययन वेद माने संन्यास में अध्ययन का विधान है श्रुति में है विधान अध्ययन करना है उसको वेद का क्यों वेद संन्यासन आत्सूत्रस तस्मात वेदम न संन्यासेत स्वाध्याय उत्तिष्ठमान वाचम इति च आपस्तंभ आपस्तंभ ऋषि ने ऐसा कहा है वेद संन्यासनाथ सूत्र वेद को त्यागने से सूत्र हो जाता है वो पहले ब्राह्मण था किंतु वेद को त्याग दिया तो सूत्र हो जाता है वेद संन्यासनाथ सूत्र वेद को त्यागने से सूत्र का तस्मात वेदम न संन्यास इसलिए वेद को नहीं त्यागे कभी वेद को कभी नहीं त्यागे बने वेद को नहीं त्यागने के लिए क्या यज्ञोपवीत चाहिए यज्ञोपवीति अधीत है तो शिखा सूत्र आदि रहेंगे त्रिदंडी संन्यास सही है सर्वोत्त संन्यास ठीक नहीं स्मार्त संन्यास ठीक है पूर्वादि कह रहे हैं। दूसरा स्वाध्याय उत्तीर्जमानो वाचन वाचन माने वेदम वेद को त्यागने वाला स्वाध्याय को त्यागने वाला क्या होगा सूत्रो भवती अर्थात ऐसा होगा और सूत्र हो जाता है जो वेद को त्याग देता है माने वेद त्यागने माने अध्ययन करते रहना है उसका तो अध्ययन करने के लिए यज्ञोपवीत चाहिए यज्ञोपवीत अधीत श्रुति वाक्य है और वाचम माने वेदम वेद को त्यागने वाला सूत्रो भवती वही अंग करता है आपस तो मैंने ऐसा कहा है तीन चार पांच की टिप्पणी में कहते हैं तीन में कहा स्वाध्याय एवं इत्यादि स्वाध्याय एवं इत्यादि का अर्थ करते हैं अत्र स्वाध्यायो अध्ययन उचित समय या स्वाध्याय का अर्थ अध्ययन का भी उचित समय होगा यह नहीं कि प्रातकाल वेदाध्ययन करना था दोपहर में जाके करे वो वेदाध्ययन नहीं माना जाएगा अपने समय के अनुकूल नहीं करना अध्ययन के समय का अनुकूल अपना बनाना वेद के लिए ऐसा नहीं है प्रातकाल करना चाहिए पूर्वाभिमुख होकर अध्ययन करना चाहिए मसान में नहीं बैठना चाहिए वेद अध्ययन के समय में इत्यादि नियम है उसको। तो स्वाध्याय शब्द यहां जो स्मृति में दिया है स्वाध्याय का अर्थ करते हैं स्वाध्याय मन अध्ययन का उचित समय अध्ययन का जो उचित समय होगा वेदाध्ययन का जो उचित समय उसी काल में करना यह ना कि आपके अनुकूलता के आधार पर चाहे रात्रि में वेद पढ़ गए तो वेद पाठ नहीं माना जाएगा मसान में जाके बैठ गया ऐसा नहीं होगा उचित देश उचित काल ये सब नियम है उसके कोई ये पेपर पढ़ना नहीं है वेद पढ़ना माने पेपर पढ़ना जैसा नहीं है उपन्यास पढ़ना जैसा नहीं है अत्र स्वाध्याय अध्ययन उचित समय, स्वाध्याय शब्द श्रुति में स्मृति में जो आया है वो अध्ययन का उचित समय है। तथापि वेदाध्ययनम संन्यास सूत्रो भवति, इसमें अध्ययन में भी उचित समय में नहीं करेगा, अन्य काल में वेदाध्ययन करेगा तो सूत्र हो जाता है, यह अर्थ है उसका स्थिति है। और वाचम में आगे कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी करते हैं तेजन उत्थित माने तेजन, वेद को त्यागने वाले का सूत्र होता है और वेद के अध्ययन के समय को त्याग दिया जिसने भिन्न समय में अध्ययन वो भी सूत्र हो जाता है, उचित समय है उसका। दूसरा वाचम तेजन है ना, वाचम माने वेदम, वाचम माने वेदम, वेद को त्यागने वाला सूत्र हो जाता है, ऐसा कहा है। यह स्मृति में आया, इसलिए वेद को नहीं त्यागना चाहिए और वेद पढ़ना है तो फिर एक व्योपकृति वेद अधीयता है, अधीयता आया है, वेद को कौन अध्ययन करे, एक व्योपकृत वाला करे, तो एक रूप त्यागना सीखा त्यागना ठीक नहीं। और दूसरे स्मृति में कहा मधु स्मृति के तो ब्रह्मोच्चम वेद निंदा च कौट साक्षम सुहृद पद गृहिता नाट्य योर जगधि स्वरापान समान सट, ये छेद छेद द्वार होता है ना, मदिरा पीने के समान है ये छेद का आचरण। कौन ब्रह्मोज्जम, ब्रह्म उज्जिता, ब्रह्म माने वेद, वेद को जो त्यागने वाला, उज्ज माने उज्जिता टिप्पणीकार कहते हैं, उच्च उत्सर्ग धातु है तो त्रिज प्रत्यय करने उज्जिता बनता है, यहां उज्ज बना रखा है उसका अर्थ उज्जिता समझना, वेद त्यागने वाला, ब्रह्म माने वेद, वेद को त्यागने वाला। और वेद निंदा, वेद की निंदा करने वाला, वेद को त्यागने वाला, दूसरा वेद की निंदा करता हो करने वाला, और तीसरा कौट साक्षम माने साक्षी में गलत बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, साक्षी में गया झूठ बोलता हो। और सुहृद बध, अपने मित्र को मारने वाला, गरहित जो गरहित अन्न है शास्त्र के द्वारा निंदित वस्तु हैं लहसुन आदि हैं उनको खाने वाला, और अनाद्य और जगदी और अनाद्य का खाने वाला, जो आद्य नहीं है विष्ट आदि, विष्ट आदि खाने वाला, शौच इत्यादि माने जगदी माने भक्षण, जगदी माने भक्षण, अधातु से तीन प्रत्यय करते तो जगदी हो जाता है, और वो जगदी लप्ति कृति सूत्र है, अधातु के स्थान में जगदा आदेश होता है, लप परे हो अथवा ती परे हो या ती है, तीन प्रत्यय किया इसे जगदी बना हुआ है, जगदा आदेश हुआ है। सुरापान समान सर, ये छेद होते हैं ना मदिरा पीने के समान है, मदिरा पीने में जितना पाप होता है उतना पाप इनमें लगेगा, ऐसा कर यही कहा है। ब्रह्मोज्जम में छह की टिप्पणी दिया है, ब्रह्मोज्जम इति अत्र ब्रह्मोचिता वेद निंदा इति चकार रहित पाठ में, पाठ ऐसा होना चाहिए ब्रह्मोजिता वेद निंदा, च न हो तो बन जाएगा ब्रह्मोजिता वेद निंदा, ऐसा पाठ हो जाता है ये पाठ, ऐसा पाठ होना चाहिए कहा। अधीत वेद से अनभ्यास न विस्मरण ब्रह्मोजिता, वेद पढ़ा था किंतु अभ्यास न करने के कारण से छूट गया, उसको ब्रह्मोजिता कहा, वेद को त्याग दिया, पहले पढ़ा बाद अनभ्यास के कारण भूल गया, वो ब्रह्मोजिता है, माने अनभ्यास नहीं होना चाहिए अभ्यास होना चाहिए प्रतिदिन, स्थिति। अधीत वेद से अनभ्यास न, वेद पढ़ा तो है किंतु अनभ्यास के द्वारा विस्मरण, विस्मरण होना ब्रह्मोजिता कहा जाता है। असत शास्त्र श्रवण है ना वेद पुत्सनम वेद निंदा, उपन्यास आदि के पठन पाठन के द्वारा असत शास्त्र का पढ़ने के कारण से भौतिक शास्त्र पढ़ करके वेद की जो निंदा कर रहे उसको नहीं मानते हैं, ऐसा मानने वाला वो वेद निंदा ही है। असत शास्त्र श्रवण है ना, सत शास्त्र ही वेद है बाकी सब असत शास्त्र है, उनके अध्ययन के माध्यम से वेद की जो निंदा करता हो वह है वेद निंदा। साक्षे मृषाभिधानम कौट साक्षम, साक्षी में जाकर के झूठ बोलना, ये साक्षी के लिए गया और झूठ बोलता हो वह है कौट साक्ष कहा जाता है। अब्राह्मण से मित्र से बदा सुहृद बदा, ब्राह्मण भिन्न जो मित्र होगा उसको मारना सुहृद बदा का अर्थ, ब्राह्मण तो सबका सुहृद होगा ही, ब्राह्मण भिन्न जो अन्य मित्र होगा उसको मारना सुहृद बद कहा। गरितम निष्फलम लहसुन आदि, गरित क्या है निषेध किया शास्त्र ने, लहसुन आदि को गरित कहा गया। अनाद्यम जो खाने योग्य नहीं है, आद्यम न आद्यम अनाद्यम जो खाने योग्य नहीं है, पुरुष आदि जैसे पुरुष आदि है विष्टा आदि उसको कहा, वेदातिथि सु वेदातिथि ऋषि क्या कहते हैं, न भोज्यम मया तद इति संकल्प्य यद भुज्यते तद अनाद्य। अनाद्य शब्द का अर्थ वेदातिथि अन्य प्रकार से कहते हैं, मुझे नहीं खाना चाहिए करके संकल्प लिया फिर खा लेता हो अनाद्य हो जाएगा, वेदातिथि का कहना ऐसा है। माने मनुस्मृति का अर्थ तो इत्यादि बोल दिया, अनाद्य का अर्थ है जो खाने योग्य नहीं है विष्टादि, ऐसा अर्थ होगा उसका। किंतु ये वेदातिथि ऋषि अन्य प्रकार से है, मैं इसको नहीं खाऊंगा संकल्प ले लिया उसके बाद फिर खाता हो अनाद्य हो गया, फिर वो सुरापान के समान हो जाएगा, नहीं खाऊंगा कहने बाद फिर खाता हो तो सुरापान के समान होगा, वेदातिथि का कहना यह है। एक तयोर जगधीर तयो यो माने गर्हित और अनाद्य का तयो करके कहा, दो दो षष्ठी का दो वचन किया हुआ है एक साथ है। तयोर जगधीर भक्षण, जगधीर माने भक्षण, जगधी शब्द का अर्थ भक्षण, अद धातु से तीन प्रत्यय भाव में किया है तो अदो जगधीर लप्ति की सूत्र है, धातु के स्थान में जगधादेश होता है, लप परे हो या ती परे हो, या ती है तादि की तह यहां तो जगधादेश हो गया जगधी बना, ये भक्षण है। इति मनुवचनार्थ मनु जी का वचन है, ये श्लोक मनु का है, मनुस्मृति का है। ब्रह्मोज्जम वेद निंदाच कौट साक्षर स्वरूप दादा गणिता नाट्य और जगधि सुरापानी षट सुरापान समान षट कहा। इति वेद परित्यागे दोष सर्वात्, पूर्व पक्ष ही बोल रहा हमारा वेद को त्यागने में दोष सुनाई पड़ रहा है स्मृतियों में, और वेद को नहीं त्यागना है यज्ञोपवीति अधीत आया है, यज्ञोपवीत वाले वेद पढ़े, वेदाध्ययन कौन करे, यज्ञोपवीति करे, इसलिए सर्वत संन्यास ठीक नहीं है, स्मार्थ संन्यास ठीक है, ये पूर्वादि कह रहे हैं। उपासने गुरुणाम वृद्धानाम अतिथिनाम होमे जप्त कर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याय च योगोपवीति स्यात् इति परिप्रातक धर्मेषु च गुरुपासना गुरुपासन स्वाध्याय भोजन आचमनादीनाम कर्माणाम श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया शोधितत्वात् गुरुवादि उपासनांगत्वेन योगोपवीतस्य विहितत्वात् तत्परित्यागो नैव अवगन्तुं शक्यते। पूर्वादि बोल रहे हैं, पूर्वादि कहा उपासने गुरुणाम, गुरु की सेवा करते समय में योगोपवीत होना चाहिए, उपासने गुरुणाम उपासने गुरु की उपासना, वृद्धानाम वृद्धों की उपासना माने सेवा, अतिथि नाम अतिथि की उपासना माने सेवा, इनकी सेवा में यज्ञोपवीत होना चाहिए, और होमे होम करते समय में यज्ञोपवीत होना चाहिए, और जप्य कर्मणि जो जप कर्म चल रहा है यज्ञोपवीत के द्वारा जप नहीं कर सकता, जप कर्म के लिए यज्ञोपवीत की आवश्यकता है। भोजने भोजन के समय यज्ञोपवीत होना चाहिए, आचमने जल पीना आचमन करते समय यज्ञोपवीत होना चाहिए, स्वाध्याय च स्वाध्याय के समय यज्ञोपवीत यज्ञोपवीति स्यात् ये क्रिया सबके साथ लगाना यज्ञोपवीति स्यात्, उपासने गुरुणाम यज्ञोपवीति स्यात्, वृद्धानाम उपासने यज्ञोपवीति स्यात्, अतिथिनाम उपासने यज्ञोपवीति स्यात्, होमे यज्ञोपवीति स्यात्, जप्त कर्मणि यज्ञोपवीति स्यात्, भोजने यज्ञोपवीति स्यात्, आचमने यज्ञोपवीति स्यात्, स्वाध्याय यज्ञोपवीति स्यात्, ये कहा। यदि परिप्राजक धर्मेशु, परिप्राजक गुरु की सेवा तो करेगा ना, अन्य को नहीं करेगा, चलो तो यज्ञोपवीति के बिना गुरु की सेवा नहीं कर सकता है, स्मृति में आया ऐसा, तो कैसे यज्ञोपवीति त्याग सकता है। परिप्राजक धर्मेशु च गुरुपासना स्वाध्याय भोजन आत्मादिनाम कर्मान, उनके भी ये कर्म तो होगा ना, कौन कौन कर्म, गुरु की उपासना करेगा ही वो सेवा करेगा ही परिप्राजक में भी, और स्वाध्याय भी करेगा ही, स्वाध्याय में यज्ञोपवीत होना चाहिए, गुरु की उपासना में यज्ञोपवीत होना चाहिए, भोजन तो करेगा ही वो यज्ञोपवीत होना चाहिए, आचमन करेगा जल लेगा तो यज्ञोपवीत चाहिए कर्म, श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति में कर्तव्य भी कहा यज्ञोपवीत को, परित्याग नहीं कहा, श्रुति स्मृति से तो कर्तव्य कहा, चोदितत्वात् उपदिष्टत्वात् ऐसा उपदेश है यज्ञोपवीत के विषय में। गुरुवादि उपासनांगत्व न, गुरुवादि के जो उपासना के अंग रूप से माने सेवा के अंग रूप से यज्ञोपवीत चाहिए, यज्ञोपवीत द्वारा सेवा नहीं कर सकता, यज्ञोपवीत से विहितत्व यज्ञोपवीत विहित है, तत्परित्यागो नैव अवगन्तुं शक्यते, उसका यज्ञोपवीत का परित्याग हम जान नहीं सकते, क्यों परित्याग करते हैं लोग, ये बोल रहे गुरुवादि पूर्वादि भाषा चल रहा है। यद्यपि ऐसणाभ्यो वित्थान विधेयत, ठीक है ठीक है, ऐसा से तो उठने को कहा है, कौन कौन ऐसा, तीन ऐसाओं से कहा, किस किस से, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण, बाकी से तो नहीं कहा ना, तो यज्ञोपवीत से क्यों व्युत्थान, शिखा से क्यों व्युत्थान होना, क्यों त्यागना है, तीन ऐसाओं को त्यागने कहा, जितना कहा उतने त्यागे बस, मागी चलता रहे। यद्यपि यशराम पे व्युत्थान स्तुति में आया हम उसको अपलाप नहीं करते, यद्यपि यशराम से व्युत्थान का विधान है यहां, क्योंकि पुत्र समाश वित्त समाश लोकेशन व्युत्थाया आया है, व्युत्थान कहा है ठीक है, ये विधान है। यद्यपि ये शराब्य व्युत्थान विधीयते एवं विधान होता है, हम इसका अपलाप नहीं करेंगे, तथापि फिर भी पुत्रादि ये शराब्य तिस्त्रिभ्य एवं व्युत्थानम, ये तीन यशाओं से व्युत्थान के कहा है यहां, पुत्रा पुत्र वित्त लोक तीन यशाओं से व्युत्थान कहा हुआ है, अन्य से तो नहीं ना। पुत्रादि ये शराब्य तिस्त्रिभ्य एवं तीन यशाओं से ही व्युत्थानम, न तो सर्वस्वात कर्मण, सारे कर्मों से वित्तांत तो नहीं कहा स्मृति में, कोई कर्म न करे गुरु की सेवा भी न करे इत्यादि है, कर्म साधना चाह सारे कर्म कर्म के साधन यज्ञ कविता से वित्तांत तो कहा नहीं यार, तीन से ही वित्तांत कहा, किससे पुत्र सेना वित्त सेना लोग भागी तो नहीं। सर्व परित्याग जो अश्रुतम कृतम, सारा परित्याग करें जो क्या होगा अश्रुत का किया हुआ हो जाएगा, जो सुना नहीं है उनका भी त्याग, यज्ञोपिता के त्याग तो रहा नहीं उसका भी त्याग अपराध है। यह सर्व परित्याग है चाहे ये श्रुति के आधार पर तीन को त्यागने को श्रुति का इसके आधार पर सारे त्याग करने पर यज्ञोपवीत शिखा सूत्रादि सब परित्याग करने पर क्या होगा अश्रुतम कृतम से आज जो नहीं सुना वो किया हुआ हो जाता है, ये महान पाप है। जो नहीं सुना श्रुति में नहीं कहा नहीं सुना उसको करने जा रहा है, और श्रुतम तो यज्ञोपवीतादि हावितम से आज यज्ञोपवीति अधिक श्रुति उसके त्याग होना हो जाएगा, अश्रुत का किया हुआ और श्रुत का त्यागना ये दो दोष आ जाएगा, ये स्थिति है। वह त्याग धातु से निज करेंगे, निज करने पर पुक्का आगम होगा, अति हिरी बिरी भिक्षु पुक्का आकारांत धातु है, पुक्का आगम हो गया, हाथी बन गया, अगर निष्ठा करके हाथीतम बनाया त्यागितम हाथीतम त्यागितम ऐसा होगा। मरे माने तीन को कहा हुआ है श्रुति में त्यागने को, यदि उसके आधार पर सब त्याग करने पर क्या होगा अश्रुत का तो किया हुआ हो गया, यज्ञोपवीत आदि का त्याग सुना नहीं था किंतु त्यागा हुआ हो गया, अश्रुत का किया हुआ हो गया और श्रुत का त्यागा हुआ हो गया, सुना था यज्ञोपवीत रखना चाहिए किंतु त्याग, ऐसा हो जाएगा तो दोष है। तथा महान अपराध है, यह छोटा मोटा अपराध नहीं है, अश्रुत का करना और श्रुत का परित्याग करना महान अपराध हो, विहिता करना प्रतिषिद्ध आचरण मिलता, विहित को नहीं करना और प्रतिषिद्ध का करना, विधान यज्ञोपवीत रखना उसको तो माने त्याग देना, विहित का परित्याग हो गया और प्रतिषिद्ध का आचरण यज्ञोपवीत के बिना नहीं रहना चाहिए उसका आचरण करना महान अपराध है, महान अपराध विहिता करना प्रतिषिद्ध आचरण निमित्त कृतस्य आप यह होगा, महान अपराध हो जाएगा, जो कहा हुआ उसको नहीं करना और जो नहीं कहा उसको करना। तस्मात यज्ञोपवीतादि लिंग परित्याग हो अंध परंपरा एवं, इसलिए जो यज्ञोपवीत शिखा सूत्रादि का जो परित्याग करना ये अंध परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा नहीं है, अंधविश्वास है, ऐसा पूर्व पक्ष हो गया यहाँ। अब सिद्धांत आगे बोलेंगे, सिद्धांत आगे आएगा, ये यहां पर पूर्व पक्ष है। तस्मात तीन की टिप्पणी में कहा सर्वथा यज्ञोपवीतादि परित्याग आयोगा, किसी भी प्रकार से यज्ञोपवीतादि का परित्याग नहीं हो सकता, स्मृति में परित्याग कहा ही नहीं है। दूसरी बात श्रुति में भी तीन को त्याग में कहा यहां, किसको लोकेशन पुत्रेशन वित्तेशन बाकी त्याग तो कहा नहीं, तो अश्रुत को करना जो त्यागने को नहीं कहा उसको त्याग देना और सुनाओ को छोड़ देना, यज्ञोपवीत रखना चाहिए सुना हुआ है उसको छोड़ देना महान अपराध है ये, इसलिए अंध परंपरा है यज्ञोपवीत त्यागना यह पूर्वादि हो गया। आगे सिद्धांत के पास यदि उत्तर होगा तो पूछेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा। देखना इत यज्ञोपवीतम अपरित्याज्यम, पूर्वादि कह रहे इस हेतु से भी यज्ञोपवीत को अपरित्याज्य है, त्यागने योग्य नहीं है, क्या है तो कहा यज्ञोपवीति अधिहिता ऐसा आया है, यजेत याजेत इत्यादि आया, यज्ञोपवीत वाला व्यक्ति ही अध्ययन करे, वेदाध्ययन कौन करे, हाँ बिना यज्ञोपवीत वाला नहीं कर सकता, यज्ञोपवीति अधिहिता वेदाध्ययन के बारे में, उपन्यास के लिए नहीं है, उपन्यास पढ़ने के लिए तो बिना यज्ञोपवीत पढ़ेगा वो ठीक, कोई आपत्ति नहीं, वेदाध्ययन करना हो तो यज्ञोपवीत वाला ही करेंगे ऐसा आ रहा है। और याजेत यजेत यज्ञोपवीति याजेत, यज्ञ कौन करा कराए, यज्ञोपवीति कराए, यज्ञोपवीत वाला व्यक्ति जैसे दंडी है ना वैसे यज्ञोपवीति है, यह दंड वाले को दंडी बोलते हैं, यज्ञोपवीति वाले को यज्ञोपवीति कहते हैं, यजेत यज्ञ भी वही करे, अन्य नहीं कर सकता इत्यादि आदेश दिया। यज्ञोपवीति एवं अधीते इत्यादि कहा आगे। याजनादि समविहारात असन्यासी विषय विषयम एतद इतिहास में सिद्धांतिक ओर से एक शंका कर दिया जाए, भाई यज्ञोपवीति अधीत, अधीत के आगे अन्य भी हैं, कौन है? याजयत यजेत। तो याजयत और यजेत ये दोनों सन्यासी में नहीं हो सकता, यज्ञ करवाना और करना हो नहीं सकता। इसके साथ आने से सन्यासी विषय की नहीं, अधीत भी अलग आई है। तो जो अधीत आया हुआ है यज्ञ शनि, क्यों आगे उसके साथ है? किसके साथ? याजयत और यजेत के साथ है। तो याजयत और यजेत जो लगेगा वो सन्यासी में नहीं लगेगा, तो यज्ञ करा भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। इसलिए ये सन्यासी के लिए नहीं आए, ये यज्ञोपवीति अधीयत सन्यासी के लिए नहीं, वो तो बिना यज्ञोपवीति का भी अध्ययन कर सकता है। ऐसा सिद्धांत की ओर से शंका हो तो पूर्वादि कहेगा। याजनादि समविहारात, याजनादि शब्दों के साथ में आया है कौन? अधीयत शब्द, यज्ञोपवीति शब्द आया है। इसलिए असन्यासी विषय में तत्त, ये जो यज्ञोपवीति अधीयत किसके विषय में? असन्यासी के विषय में है, ये सिद्धांत की ओर से कहा। उत्तर देगा पूर्वादि, आठ की टिप्पणी कहते हैं इसमें। यज्ञोपवीति कर्तृ का अध्ययन बोधित वाक्यम, जो यज्ञोपवीति जो होगा उस कर्ता वाला के द्वारा अध्ययन बोधन करने वाला जो वाक्य है, कौन वाक्य है? यज्ञोपवीति अधीत। ये वाक्य के साथ में अन्य भी आए हुए हैं, कौन आए हैं? याजयत यजेता है। तो याजन और यजन तो सन्यासी से होने, इससे मतलब सन्यासी इतर के लिए कहा है। सन्यासी से जो इतर होगा वो यदि स्वाध्याय अध्ययन करना हो तो यज्ञोपवीति वाला होगा, ऐसा कहे तो पूर्वादि बोलेगा नहीं। पारिप्राज्य तावत, अरे बाबा वहां भी तो अध्ययन कहा हुआ है, कहा? पारिप्राज्य में है। पारिप्राज्य तावत अध्ययन विहितम, वहां भी अध्ययन का विधान संन्यास में भी है। क्या है? तो यही है विधान, यही है वेद संन्यासनाथ सूत्र। कोई भी हो, वेद को त्यागने पर क्या सूत्र हो जाएगा? तस्माद वेदम न संदेश, किसी भी प्रकार से कभी वेद का त्याग न करे। और वेद के अध्ययन त्याग रक्षा करना माने अध्ययन करना है, उसका रक्षा क्या है? उसकी रक्षा अध्ययन के लिए यज्ञ प्रवृत्ति आदि चाहिए। ठीक है, वेद त्यागे दोष होते हैं, वेद को त्यागने में दोष सुना क्या? वेद त्यागात वेद संन्यास सदा सदा सूत्र सूत्र होना है, यही है। वेद त्यागे दोष दोष आए होने से तत् अत्यागे भी वेद के न त्यागने पर भी प्रथम पारिप्राज्य प्रवृत्ति तुम सिद्धांतिक और शंका है, वेद को त्यागने से दोष सुनाई पड़ा। ठीक है, होने पर भी तब अत्यागे के चलो न त्याग, वेद को न त्यागने पर भी कथम पारिप्राज्य योगोपवीति से तुम संन्यास में कैसे योगोपवीति तो होगा, योगोपवीति कैसे रहे? ये संकल्प सिद्धांत की ओर से तो उत्तर देगा पूर्वादि, अरे बाबा उपासने इत्यादि है ना, उपासने गुरुणाम वृद्धानाम अतिथिनाम होमे जप्त कर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याय से योगोपवीति से एक स्मृति में है या श्रुति में है, जहां भी हो तो उपासना सेवा गुरु की सेवा में योगोपवीति होकर करे, योगोपवीति के बिना नहीं होगा, यज्ञ पवित्र के बिना नहीं होगा। ठीक है, मैं कहते हैं इति अनेन वाक्य ने इस वाक्य के द्वारा उपासना आदि वाक्य के द्वारा गुरुवादि उपासना अंगत्व ने गुरुवादि की उपासना के अंग रूप से किसका विधान हुआ है? यज्ञ पवित्र का विधान है अंगत्व न यज्ञ पवित्र से विहितत्व यज्ञ पवित्र का विधान है। यहां परिव्राज का धर्म है, सो गुरु उपासना आदि कर्तव्य है, और संन्यास धर्म में गुरु उपासना आदि कर्तव्य है। ये नहीं कि गुरु पा गुरु के सेवा भी नगर, ऐसा तो नहीं है। कर्तव्य होने से श्रुति स्मृति ज्योति तत्व और श्रुतियों में स्मृतियों में विहित ही है, उपदिष्ट है यज्ञोपवीत परित्याग हो अवगम तुम नहीं कर सकते। इसलिए यज्ञोपवीत का परित्याग हम नहीं जान सकते, क्यों परित्याग करते हैं लोग? यह अंध परंपरा है, पूर्वाज ये कहना चाह रहे हैं। संप्रति प्रौढ़ आरूढ़, ठीक है मान लेते हैं त्याग कहा है श्रुति ने प्रौढ़वाद, यदि भीतर से नहीं मानना, बाहर से मानने को प्रौढ़िवाद बोलते हैं, बाहर बाहर से मानना। ठीक है, यद्यपि श्रुति ने कहा त्याग बोला हुआ है, जितना कहा उतना ही त्याग करे। कितना त्याग करते हुए? तीन को त्याग बोला है, पुत्रेषण अलोकेषण वित्तेषण योग्य प्रवृत्ति आदि को त्याग में कहा श्रुति ने, फिर क्यों त्यागना उसको? संप्रति प्रौढ़िम आरूढ़ो व्युत्थान है विधि अंगी, प्रौढ़िवाद को लेकर विधि नहीं है, लट लकार का प्रयोग है यहां, चरंती भिक्षाचरण तरंती है, फिर भी चलो मान लेते विधि है, संन्यास में विधि है, त्याग में विधि है, मान लेंगे मानने पर विधि अंगीकृत्या भी अंगीकार करके भी। नव की टिप्पणी कहा पूर्व पक्षी अंगीकार करके कौन बोल रहा? पूर्व पक्षी दोष है, फिर भी दोष दोष देता है, पूर्व पक्षी दोष देता है, फिर विधिवाद के मानेंगे, त्यागने को कहा यदि मानेंगे तब भी दोष देता है। दूसरा यदि छह की टिप्पणी का यज्ञोपवीता आदि परित्याग दोष नहीं, यज्ञोपवीता आदि का परित्याग का दोष देता है, यद्यपि त्याग कहा ठीक है विधान है स्मृति में, फिर भी यज्ञोपवीति में तो दोष पाप लगेगा। यही कहना चाहते यद्यपि इत्यादि का यद्यपि ऐसाण वित्थान विधि अदेव ठीक है, तीन ऐसाणों से वित्थान कहा हुआ है, ऐसाणों से परित्याग करना चाहिए वित्थान होना चाहिए ऐसा विधान है, तथापि फिर भी पुत्रादि ऐसा तीसरे पे वित्थानम, जो तीन जितना कहा उतने से वित्थान होगा ना, उतना का त्याग होगा पुत्र यही कहा है। न तो सर्वस्वात कर्मणा कर्म साधना से वित्थान, सारे कर्म और सारे कर्मों के साधन से वित्थान ठीक नहीं है, कर्म के साधन यज्ञ कविता आदि है और सारे कर्म सारे कर्म के साधन से वित्थान ठीक नहीं है, जितना श्रुति में कहा उतना वित्थान ठीक है। ठीक है यशनाभ्य वित्थान है सती यशनात्वा विशेषात कर्म तत्साधना से वित्थान सेती सिद्धांति का तुम्हारा यशनाओं से जब तीनों प्रकार के इच्छाओं से वित्थान होने पर पुत्र शरणा वित्त शरणा लोकेशरण से वित्थान होने पर वहां अन्य में भी ऐसा ही होगी ना, इच्छा ही तो होगी ना, यज्ञ पर पढ़ने की इच्छा ही होगी, कर्म करने की इच्छा होगी, अन्य जो कर्म है कर्म के साधन उनकी भी इच्छा ही होगी ना, ऐसा मैंने इच्छा है तो ऐसा भी वित्थान जब ऐसा से वित्थान हो जाने पर स्थिति में सही ऐसात्व विशेषार्थ ऐसा तो उसमें तो इसमें भी है यज्ञोपवीतादि में ऐसात्व है, कर्म तत्साधनाच कर्म और तत्साधन वित्थान कर्म और कर्म के साधन से वित्थान सिद्ध सिद्ध हो जाता है। इति आशंक सिद्धांत की ओर से शंका है ये, ऐसा शंका करके उत्तर देव पूर्वादि यज्ञोपवीता आदि यशनात्म असिद्ध यज्ञोपवीता आदि थोड़ी यशना थोड़ी है, इच्छा थोड़ी है, मन मन का धर्म थोड़ी है यज्ञोपवीत, वो बाहर है यशना नहीं हो ये पूर्वादि कहते यज्ञोपवीता आदि यशनात्म असिद्धम इतिहास है ना, इस अभिप्राय से पूर्वादि कहता है सर्व कहा सर्व परित्यागे च सारे के सारे तीन त्याग कहा स्मृति ने उसके आधार में सारे के त्याग करने पर सारे कर्म सारे कर्म के साधन त्यागने पर अश्रुतम कृतम से आदि एक दोस्त आ जाएगा जो नहीं सुना है त्याग नहीं सुना जिनका वो कृतम से वो क्या ना हो जाएगा और श्रुतम च यज्ञोपवीत आदि हापितम से और सुना हुआ है जो यज्ञोपवीत यज्ञोपवीति अधीत आदि सुना हुआ है उसको त्याग हो जाएगा, दोनों दोष है अश्रुत का करना भी दोष है और जो श्रुत है उसको त्यागना भी दोष है, दोनों दोष आएगा। अगे ठीक है कहते हैं अश्रुत करने श्रुत त्यागे च अश्रुत का करना यज्ञोपवीत को त्यागना तो कहा नहीं उसको करना अश्रुत को जो त्यागना यही है सुना हुआ यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए कहा हुआ है वो त्याग देना अश्रुत का त्याग इस करने पर अकुर्बन विहितम कर्म निंदितम चश्माचरण प्रसज चंद्रियार्थेशु नर पतन पृछति इस मनुस्मृति चरितार्थ हो जाएगी, जो शास्त्र के द्वारा विहित कर्म को न करता हुआ और शास्त्र जो निषेध किया उसको करता हुआ और इंद्रियों के विषय में रमण करता हुआ आसक्ति करता हुआ नर ऐसा नर पतन पृछति पतन होने की इच्छा करता है, यह अर्थ आएगा या ऐसा ही होगा यही स्मृति चरितार्थ होगी कहा अश्रुत करे श्रुत से आगे से अकुर्बन विहितम कर्म इत्यादि स्मृति यह मनुस्मृति का है अकुर्बन विहितम कर्म निंदितम चश्माचरण प्रसज्ज चंद्रियार्थेशु नर पतन वृक्ष मनुस्मृति का है यह स्मृति आश्रित दूषण रहा इस स्मृति को लेकर के दोष देता है पूर्वा क्या कहता है तथा च कहा तथा च महान अपराध हो श्रुत का परित्याग करना अश्रुत का ग्रहण करना ये जो है महान अपराध है, यह महान अपराधो विहिताकरण प्रतिषिद्ध आचरण कृतस्या विहित का अकरण जो शास्त्र में विधान है उसका न करना यज्ञोपवीत का विधान है उसको न करना और प्रतिषिद्ध का आचरण करना यज्ञोपवीत रखना चाहिए कहा हुआ है और उसको निषेध कर देना आचरण करना यही है। ठीक है हम कहते हैं ननु दृश्यते यज्ञोपवीत आदि लिंग त्याग स कस्मान निराक्रिय थे तथा सिद्धांत कहते महाराज देखा जाता है सन्यासी में या युग रहते शिका सूत्र नहीं होता देखा ही पड़ता है सिद्धांत कर सकता ना सिद्धांति तो नहीं सिद्धांति के एकदेशी कहेंगे सब बातें गुरु पक्ष के पास जो संज्ञा आएगी तो सिद्धांति एकदेशी होंगे ननु दृश्यते युग आदि लिंग त्याग चिन्ह त्याग देखा जाता है, यज्ञ उपवेदादि चिन्ह का त्याग देखा जाता है परम संन्यास में। सब कस्मात निराकृत है, उसको क्यों खंडन कर रहे हो उस त्याग का, त्याग नहीं होना चाहिए क्यों कह रहे हो? सब कस्मात निराकृत है, तो यार तुम्हारे द्वारा क्यों निराकरण किया जाता है उसका? किसान कहा गई एकदेशी किसान है साध के पिप्रंत कहा संन्यासी नाम ननु दृश्यते यज्ञोपेतादि लिंग त्याग संन्यासी नाम, संन्यासियों में यह देखा जाता है यज्ञोपेतादि त्याग देखा जाता है। सब कस्मान उस त्याग को क्यों खनन किया जाए, त्यागना नहीं चाहिए करेंगे, निराकरण क्यों किया जाता तुम्हारे से? यह शंका आगे देखा तस्मात यज्ञोपवितादि लिंग परित्यागो अंत परंपरा आएगा, यज्ञोपवितादि जो चिन्ह है तो उसका परित्याग करना लिंग अंत परंपरा है, यह शास्त्रीय परंपरा नहीं अंत परंपरा, ऐसा पूर्वादि होगा। पूर्व पक्ष भाष्य पूरा हो गया और सिद्धांत भाष्य आरंभ होगा। सिद्धांत क्या बोलेंगे इसका पहले ठीक करके रखना पूर्व पक्ष को, तो सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।